Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dni. W 80 szkołach w całej Polsce nauka jest prowadzona w trybie zdalnym, poinformowało Ministerstwo Edukacji. Program pomocy gospodarczej dla demokratycznej Białorusi chce przedstawić Unii Polska. Kryzys w Zjednoczonej Prawicy po czwartkowym głosowaniu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Część posłów Solidarnej Polski i Porozumienia głosowała przeciwko nowym przepisom zakazującym hodowli zwierząt na futra i ograniczającym ubój rytualny. Z dyscypliny klubowej wyłamało się też kilkunastu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Kwestia ochrony zwierząt poróżniła koalicjantów do tego stopnia, że wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki mówi o nieistniejącej koalicji. Nie boi się też pytań o przyspieszone wybory. Jeżeli sytuacja do tego zmusi, to rekonstrukcja nastąpi bez uzgodnień z naszymi koalicjantami. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory. Oczywiście sami. W taki scenariusz nie wierzy lider Porozumienia Jarosław Gowin. Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory to było to, co w tej chwili jest w Polsce potrzebne. No, ale zachowujemy w tej sprawie spokój. Według zapowiedzi władz PiS-u w ciągu kilku dni będzie wiadomo, co dalej z koalicją. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O ponad 750 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło z tego powodu kolejnych 17 osób, a wyzdrowiało 590 chorych. Największą liczbę zakażeń odnotowano w Małopolsce, na Mazowszu i w województwie łódzkim. Większość przypadków pochodzi z małych, rozdrobnionych ognisk infekcji, mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. ZOL-e, DPS-y, szpitale, przychodnie, oczywiście chrzciny, wesela. Po kilkanaście przypadków z każdego takiego punktu pojawiają się od czasu do czasu również sklepy czy restauracje, ale nie ma jednych dużych ognisk w każdym województwie. To wynika z kontaktów międzyludzkich, które są zupełnie inne we wrześniu niż w czerwcu, lipcu czy sierpniu. Od dziś obowiązuje nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. W strefie czerwonej znalazły się 3 rejony, w żółtej 8. Z powodu koronawirusa w tak zwanym trybie mieszanym, czyli częściowo w formie zdalnej nauki, pracuje w tej chwili 246 placówek oświatowych. 80 szkół pracuje całkowicie w trybie zdalnym, poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. W trybie stacjonarnym pracuje ponad 99,3% wszystkich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. W ramach pracy danej szkoły w sposób zdalny lub mieszany zawieszenie zajęć trwa średnio 10 dni. Po tym czasie uczniowie i nauczyciele wracają do tradycyjnej formy nauki. Według ministerstwa w momencie konieczności zastosowania systemu mieszanego w danej szkole średnio dotyczy to około 15% dzieci. Plan pomocy gospodarczej dla demokratycznej Białorusi chce zaproponować Unii Europejskiej Polska, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Warunkiem jest jednak przeprowadzenie na Białorusi wolnych wyborów z udziałem międzynarodowych obserwatorów. Wiceszef dyplomacji pytany o wypowiedzi prezydenta Aleksandra Łukaszenki odnośnie domniemanych planów zajęcia Grodna powiedział, że Polska nigdy nie miała i nie ma planów zmiany swojej wschodniej granicy. Dziś nikt już tak w Europie nie myśli o budowaniu swojej pozycji poprzez zagarnianie jakichkolwiek terytoriów. Jedynym państwem znanym mi w tej części świata, które próbuje siłą zmieniać granice, to jest Rosja. Wiceminister zapytany przez Polskie Radio o to, czy są robione analizy na wypadek pogorszenia sytuacji na Białorusi i hybrydowych ataków Rosji, odpowiedział twierdząco. Tak, oczywiście, jak to jest scenariusz najmniej pożądany przez kogokolwiek. Ja myślę, że także nie jest to w interesie Rosji. Marcin Przydacz dodał, że ewentualne przekraczanie granic prawa międzynarodowego spotka się ze zdecydowaną reakcją społeczności międzynarodowej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Akt oskarżenia w sprawie Jana S., zwanego królem dopalaczy, wysłała do sądu warszawska prokuratura. Podejrzany usłyszał 17 zarzutów, mówi prokurator Marcin Saduś. Najpoważniejsze to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzeniem do obrotu, głównie poprzez internet, szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji o działaniu psychoaktywnym. Zarzuty dotyczą także wytwarzania oraz udzielania takich środków, a także wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób oraz śmierci 5 osób. Janowi S. grozi do 15 lat więzienia. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. Bartosz Zmarzlik wygrał piątą eliminację żużlowej Grand Prix rozegraną w czeskiej Pradze. Drugie miejsce zajął Tai Wuffinden, a trzeci był Martin Waculik. Maciej Janowski i Patryk Dudek nie weszli do serii finałowej. Po pięciu eliminacjach liderem cyklu z przewagą zaledwie jednego punktu nad Lindgrenem jest właśnie Bartosz Zmarzlik, obecny mistrz świata. Cztery gole strzelone na wyjeździe, trzy karne dla jednej drużyny w jednej połowie. Takie mecze w ekstraklasie piłkarskiej nie zdarzają się co kolejkę. Podbeskidzie Bielsko-Biała przegrało z Rakowem Częstochowa 1-4. Marek Papszun, trener Rakowa. Przegrywaliśmy po raz kolejny. Potrafiliśmy tę sytuację opanować. 3-4 bramki do przerwy, co nie jest regułą, tak jak trzy rzuty karne. No i z mojej perspektywy w drugiej połowie już kontrolowaliśmy to spotkanie. Można tylko żałować, że nie zdobyliśmy kolejnych bramek, bo kilka szans było, szczególnie po stałych fragmentach, no ale nie można być też pazernym. W drugim wczorajszym meczu Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 0-3. Porażki gospodarzy jak w siatkarskiej ekstraklasie kobiet. Tam też faworyci i gospodarze polegli z Kretesem. Legionowia pokonała Chemika Police 3-2, ŁKS przegrał ze Stalą Bielsko-Biała 0-3, a Budowlani Łódź polegli z Jokerem w świecie 1-3. U panów Kuprum Lubin przegrało z Werwą Warszawa 2-3. W piłkarskiej Bundeslidze Bayern Monachium rozwałkował Schalke. Było aż 8-0 dla mistrzów Niemiec. 3 gole Gnabry'ego, 1 Lewandowskiego z karnego. Tylko jeden. Być może Lewandowski był zdenerwowany, że jego były menadżer Cezary Kucharski wystąpił do sądu o odszkodowanie za jakieś wcześniejsze nieprawidłowości. Kucharski żąda od Lewandowskiego 9 milionów euro. W Tour de France emocji trochę mniej niż ostatnio. Pożegnanie z Alpami, ale nie z górami. Witajcie urokliwe pagórki Jury. To raj dla narciarstwa klasycznego. 166 km. Stark w Bourg-en-Bresse. Ucieka trójka, dobija do nich Kwiatkowski peleton. Połyka ich, a teraz Francuz gna samotnie przez pagórki, lasy. Po 100 kilometrach dopadli go. Granatowa toni jeziora wdziera się w zieleń lasu. A na drodze Duńczyk, Andersen pędzi, pedałuje jak szalone wiatraki w huraganie. Miasteczko, zjazd, Champagnol. Meta, Duńczyk wygrywa. Za jego plecami walka o honorowe drugie miejsce. Kolejny Słoweniec, Mezgeć. Najszybszy peleton jak na majówce. Roześmiany tak jak słońce nad ich głowami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś jazda indywidualna na czas. 36 kilometrów, podczas których można sporo zyskać, ale i sporo stracić. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca nad głowami, ale bez upałów. Na termometrach w Lublinie i Białymstoku 14 stopni, w Gdańsku i Katowicach 16, w Kielcach i Opolu 18, w Warszawie i Gorzowie 19, a we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. I mamy prawie 8 minut po godzinie 7, a zapraszamy do 9. Zapraszamy na weekend. Oczywiście minimum do godziny 9, po 9 śniadanie z politykami, na które zaprosi Państwa Beata Michniewicz. A teraz zapraszamy my, Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. Before before. Rock and Roll i Amy MacDonald. 11, właściwie 12 minut już po godzinie 7. Za kilka minut przeniesiemy się za ocean, gdzie o sytuacji właściwie bardzo zróżnicowanej, bo i o ogromnych huraganach, i o ogromnych pożarach, to wszystko na przestrzeni całych Stanów Zjednoczonych się właśnie teraz odbywa. Jak sobie władze Stanów Zjednoczonych radzą z tymi żywiołami i to wszystko jeszcze podczas pandemii, o tym opowie nam już za kilka minut Jan Pachlowski. Wiosną, zimą, życiem, mrozem moich echem, zimą, wiatrem, śmiechem. Tamto w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzę, czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życiem, marzą moich echem, zimna wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyrzekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twoje okno gnie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc w brań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Była serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem. Śmiechem. Byłaś serce biciem w wersji króla. A teraz przenosimy się właściwie do Stanów Zjednoczonych, które to stoją przed olbrzymim wyzwaniem. Południowe i środkowe Stany jeszcze długo dochodzić będą do siebie po ataku huraganu Sally. Żywioł doprowadził do katastroficznych powodzi. Z kolei tak dla kontrastu o deszcz błagają mieszkańcy zachodniego wybrzeża USA, gdzie szaleją gigantyczne pożary. Dodatkowo to wszystko dzieje się podczas pandemii. Jak za oceanem władze i służby ratunkowe i mieszkańcy też starają sobie radzić w tej trudnej sytuacji. O tym wszystkim opowie nam amerykański korespondent Poranka Trójki Jan Pachlowski. Całą sytuację najlepiej zobrazował gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Na wschodnim wybrzeżu szaleją huragany, na zachodnim pożary. Mamy właśnie do czynienia z kryzysem klimatycznym. Doświadczamy warunków atmosferycznych, jakich wcześniej nigdy nie było. Z tego powodu mamy właśnie takie katastrofy, które naukowcy zapowiadali dekady temu. Obecnie wszystko stało się realne. W Kalifornii, w powiatach Madera i Fresno, żywioł w ciągu 30 minut spala powierzchnię nowojorskiego Central Parku. W stanie Waszyngton zostało spalonych więcej hektarów niż w ciągu ostatnich 12 lat. W Oregonie pożary są bezprecedensowe. Cały swój dobytek straciła nasza rodaczka, mieszkanka Oregonu, Ewa Dugołęcka-Ricci. Oregon jest znany z pożarów latem. Mamy bardzo dużo lasów. W tym roku zaczął się bardzo mały pożar w małym miasteczku Ashland, które jest niedaleko naszego domu. Zaczął się pożar rano i po południu ewakuowano nas. Pożar się bardzo szybko rozprzestrzenił, dlatego że wiały silne wiatry. Zupełnie takich tak silnych wiatrów nie mieliśmy jeszcze latem w Oregonie i dosłownie odbyło się wszystko w ciągu 15 minut. Przyjechała policja i powiedzieli nam, że musimy się ewakuować w tej chwili, bardzo szybko. I ja zdążyłam jeszcze pobiec w domu, mieliśmy dwupiętrowy dom, pobiegłam w domu, żeby zobaczyć przez okno i płomienie, ogromne płomienie posuwały się w naszym kierunku, w kierunku naszego domu, więc w tym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że musimy naprawdę szybko się ewakuować, że nie ma czasu na to, żeby zbierać jakieś tam pamiątki czy rzeczy, że w tej chwili walczymy o swoje życie, więc zapakowaliśmy się do jednego samochodu i szybciutko odjechaliśmy, widząc płomienie i dosłownie po 15-20 minutach widać było naszą okolicę, ogromne kłęby dymu, także myśmy wiedzieli, że nasz dom się spalił. Niektórzy mieszkańcy palących się terenów zostali okrążeni przez ogień i jedyną drogą ucieczki było zabranie zagrożonych helikopterem. Przenosimy się teraz na wschodnie wybrzeże USA. Władze zarówno Karoliny Południowej, jak i Północnej ostrzegają mieszkańców przed powodziami oraz możliwością występowania tornad. Trudna sytuacja jest również Georgii. To pokłosie ataku huraganu Sally. W tych stanach oraz na północnej Florydzie i Alabamie około 500 000 gospodarstw domowych pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. W rejonach Zatoki Meksykańskiej nie sposób teraz policzyć, jak wiele domów czy kilometrów dróg zostało zalanych. Setki konstrukcji zniszczył porywisty wiatr, którego prędkość miejscami przekraczała 160 km na godzinę. W całym regionie występują katastroficzne powodzie. Na północnej Florydzie w ciągu 4 godzin napadało tyle deszczu, ile średnio notuje się opadów w ciągu 4 miesięcy. Mówi gubernator tego stanu Ron DeSantis. Wszyscy muszą być bardzo ostrożni. Prosimy o niewychodzenie na zewnątrz. W wodzie mogą znajdować się zerwane przez wiatr linie wysokiego napięcia. Pod żadnym pozorem proszę nie jeździć samochodem. Żywioł bezpośrednio nam zagraża. Pamiętajmy, nie ratujmy na siłę naszego dobytku. W tym przypadku życie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Sally to już 18 sztorm, jaki uformował się w tym roku na Atlantyku i 8 o sile huraganu lub burzy tropikalnej, który uderzył w USA. Pod tym względem ten sezon huraganów w tej części świata jest rekordowy. Z Miami dla Poranka Trójki, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Janowi Pachlowskiemu. Faktycznie pamiętam, że no jeszcze 2-3 tygodnie temu rozmawialiśmy o USA właściwie tylko w kontekście pandemii, która i tak się bardzo szerzyła, a teraz już dodatkowo takie żywioły bardzo różnorakie. To wszystko w Stanach Zjednoczonych. 20 minut mamy po godzinie 7. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Road is wide, sky is

I wychodzi na to, że faktycznie do lasu możemy Państwa jak najbardziej zaprosić, bo jak informuje IMGW, Polska cały czas będzie pozostawała w ciepłym i suchym powietrzu polarnym morskim. Będzie więc pogodnie. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy kraju i w dolinach karpackich do 21 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, a więc wystarczy może nieco cieplejszy sweter i taki las jest doskonałym pomysłem na te najbliższe dni. Ciśnienie będzie wynosiło 1012 hektopaskali i powoli będzie spadać, a jeśli chodzi o noc, to też będzie bezchmurnie, może też ewentualnie tylko zachmurzenie małe. Podobnie będzie w niedzielę, tam też wtedy też słonecznie od 17 do 22 stopni i wiatr także słaby, zmienny z kierunków wschodnich. Tak zapowiada się prognoza pogody na najbliższy weekend. Teraz mamy godzinę 7:30 i słuchają Państwo Trójki. Trójka. Program trzeci. Backward Runners i I Could. I właśnie a propos biegania, Pan Jan do nas napisał, że pozdrawia wszystkich tych, którzy za chwilę będą też tak jak on sprawdzać, ile to już jesieni jest w tym jeszcze letnim dniu. Podobno temperatura już faktycznie dość jesienna, pisze do nas pan Jan. Tymczasem pozdrawia wszystkich przy pierwszym śniadaniu, tych biegających, tych, którzy dopiero wstali, żeby uprzyjemnić czas biegającym, a także wszystkich pozostałych, którzy też słuchają porannych radiowych dźwięków i w ten sposób zaczynają weekend. Bardzo dziękuję panie Janie za te pozdrowienia. Pozdrawiam też panią Beatę, która też przesyła moc uścisków wszystkim nam i wita nas w ten sobotni poranek. Dziękuję bardzo za te maile i proszę też o państwa sygnały dotyczące tego, jak zamierzają państwo ten właśnie weekend spędzić. Jaka u państwa pogoda? Wiem, że pan Kazik się martwi o to, że w Gdańsku nie będzie dobrej aury do tego, żeby pójść z córką do zoo, bo taki miał właśnie plan, ale panie Janie, sprawdziłam, że jutro 21 stopni w Gdańsku, więc jak na Gdańsk, to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, proszę nie zmieniać planów. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to są namiary dla państwa. Say our days were too good to be true. I loved it when you showed me that inside you would die. Like I had to answer that pull from you. And then the leaves changed shape and out they flew. Your longing is gone. Now don't go trying to force it. Your longing is gone. I'm gonna leave with the morning dew. I gotta leave. Places where I'll find my freedom. You could see me somewhere not thinking of you. Or maybe it's because I gave you too much of what you were needing. But the real reasons are fading, shading in the blue. And then the sea dark and up it flew. Your longing is gone. It was sweet like the summer sky. Your longing is gone. Just got used to it being all mine. For a while we were the only thing that mattered in our lives. How did you make me believe in such a sweet, in such a free, in such a cool thing? Your longing is gone. It doesn't matter. Zapraszamy na weekend. Where's your smile gone? 'Cause it don't shine no more. There's a light on, but you don't open the door. When you're ready, you can tell me what's wrong. I've had trouble and there's no hiding that. If you're struggling,

subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Melody Gardot i Sting w piosence Little Something. No to teraz coś o zdrowiu. Na zdrowie. Polscy naukowcy stworzyli taką usługę dotyczącą profilaktyki zdrowotnej, pionierską właściwie na skalę świata, która pozwala zmienić podejście do własnego zdrowia i tak naprawdę o nie zadbać. Co to takiego? To jest pierwsze na świecie rozwiązanie oparte o kompletne badanie DNA 22 tysięcy genów z wynikami prezentowanymi w aplikacji mobilnej i to wszystko jest połączone z systemem wspierania użytkownika w podejmowaniu dobrych decyzji związanych właśnie ze swoim zdrowiem. To narzędzie pozwala m.in. zmobilizować ryzyko wystąpienia wielu chorób. Najpierw trzeba się jednak zbadać. Co to za badanie? Opowiada doktor habilitowany Mirosław Kwaśniewski, genetyk, biolog molekularny i bioinformatyk, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To są badania wszystkich genów, jakie są zakodowane w naszym DNA, w naszym genomie. W związku z tym jest to taki kompletny przegląd wszystkich genów i wynikających z sekwencji tych genów pewnych predyspozycji genetycznych. Dotychczas jesteśmy przyzwyczajeni do tego, czy byliśmy przyzwyczajeni do tego, że badamy pewne geny, na przykład geny związane z nowotworami, czy geny związane z predyspozycjami związanymi z dietą, albo geny związane z kardiologią. Tak to wyglądało dotychczas. Natomiast nowe technologie umożliwiają analizę wszystkich genów w naszym genomie. I co to nam właściwie daje? Po co mielibyśmy robić sobie takie badania? Aby uzyskać informacje o naszych predyspozycjach genetycznych do wielu różnych cech. To niekoniecznie są tylko choroby, czy niekoniecznie tylko choroby nowotworowe, chociaż oczywiście to też, ponieważ badamy wszystkie geny, to te obszary również analizujemy, ale to są też cechy związane z cukrzycą, otyłością, nietolerancjami rozumianymi szerzej. W tym momencie mamy dostęp pierwszy raz do analiz wszystkich naszych genów w genomie. My również dokonujemy interpretacji wariantów genetycznych i oceny predyspozycji genetycznych do wystąpienia tych cech, ale co jest istotne, to to, że uzyskujemy dostęp do tych predyspozycji, czyli do interpretacji naszych wariantów genetycznych w aplikacji mobilnej, my jesteśmy w stanie dostarczać update informacji o naszych predyspozycjach ciągle. To znaczy wraz z postępem wiedzy, wraz z identyfikacją nowych predyspozycji i nowych interpretacji jesteśmy w stanie dostarczać ciągle tę nową wiedzę. I to jest coś, co nas wyróżnia. A więc jeśli pojawiają się jakieś nowe opracowania naukowe, zalecenia dotyczące naszych typów genów, to dostajemy takie informacje na ten temat właśnie na telefon. Generalnie rzecz ujmując, po badaniu uzyskujemy też raport i informacje o zaleceniach dla nas, biorąc pod uwagę właśnie nasze genetyczne skłonności. Na podstawie raportu predyspozycji genetycznych i na podstawie pewnych cech użytkownika, o które podpytujemy, użytkownik dostaje pewne zalecenia czy pewne wskazówki prozdrowotne, które wynikają właśnie z tego profilu użytkownika czyli z jego predyspozycji genetycznych i z jego stylu życia, o który podpytujemy w aplikacji. Czyli dostajemy jakby takie wskazówki, co zrobić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pewnych chorób, ale też po prostu jakie decyzje podejmować, żeby żyć w zgodzie ze swoimi predyspozycjami genetycznymi i z tym stylem życia, który prowadzimy, a ewentualnie jak zmodyfikować ten styl życia, żeby po prostu żyć zdrowiej i dłużej. No, do tego to się sprowadza. W takim razie jak wygląda samo badanie? Użytkownik, zamawiając usługę, dostaje pakiet testbox z probówką do pobrania śliny. Sam pobiera tę ślinę, zamawia w aplikacji z powrotem kuriera, który odbiera od niego przesyłkę. Przesyłka trafia do laboratorium, w laboratorium izolowany jest DNA ze śliny, następnie sekwencjonowane są wszystkie geny i dokonywana jest interpretacja informacji genetycznej zawartej w komórkach użytkownika, czyli w tej ślinie na samym początku. I wtedy, kiedy ta interpretacja jest dokonana, wyniki tej interpretacji trafiają do aplikacji i później już użytkownik po prostu sobie żyje z aplikacją i może ją traktować jako takiego asystenta, który podpowiada użytkownikowi no właśnie, jakie działania prozdrowotne mógłby podejmować. Badania są na razie płatne, ale trudno właściwie oczekiwać, by było inaczej w przypadku takich pionierskich rozwiązań. Trzymamy kciuki za polską naukę, która tak, jak się okazuje, rewelacyjnie przekłada się na praktyczne dbanie o zdrowie. Wiem, że usługą są zainteresowane już na przykład Stany Zjednoczone i wiele krajów europejskich, a więc jak najbardziej gratulacje dla polskich naukowców. Trzymamy kciuki. A o wszystkim opowiadał Państwu Mirosław Kwaśniewski, genetyk, biolog molekularny i kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja rozbawić się. Yeah.